Domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny ratownik medyczny pobity w karetce, tym razem doszło do tego w Warszawie. W byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości 80. rocznicy jego wyzwolenia. Duńczycy ogłaszają plan zainwestowania w bezpieczeństwo Grenlandii, są gotowi wydać ponad 2 miliardy dolarów. Kolejny atak na ratownika medycznego. Pijany mężczyzna, którego przewieziono do szpitala na Lindleya w Warszawie, obudził się w karetce, zaczął ją demolować, a później uderzył w twarz ratownika. To kolejny podobny przypadek. W sobotę w Siedlcach podczas udzielania pomocy medycznej 64-letni ratownik medyczny został ugodzony nożem w klatkę piersiową przez 59-latka, który wcześniej wezwał karetkę pogotowia. Ratownik zmarł po przewiezieniu do szpitala. W środę w Ministerstwie Zdrowia dojdzie do rozmów o bezpieczeństwie ratowników medycznych. Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych, w przepisach, które już obowiązują, czy można coś poprawić, żeby te przepisy lepiej chroniły ratowników, ale też jak są stosowane te przepisy. Chodzi o to, jak zachowuje się zwykle prokuratura, sądy. Mamy do czynienia według nas ze zbyt dużą skalą umorzeń takich postępowań związanych z ratownikami. Zapowiadał rzecznik resortu Jakub Gołąb. Wszyscy mamy obowiązek nie tylko pamiętać, ale także ostrzegać i uczyć, mówili ocaleni z obozu Auschwitz-Birkenau. W byłym niemieckim nazistowskim obozie zakończyły się uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia. Obchody w Oświęcimiu obserwował Mariusz Pieśniewski. Ocaleni mówili podczas obchodów, że nienawiść i uprzedzenia prowadzą do wojen i powinniśmy zrobić wszystko, aby pamiętać o ofiarach obozów zagłady. Tova Friedman mówiła, że była w obozie jako kilkuletnie dziecko. Wspominała, jak bezradnie patrzyła, kiedy małe dziewczynki z pobliskiego baraku maszerują do komory gazowej. Były bardzo młode, miały może 6 lub 7 lat, ale z powodu głodu ich ciała były skurczone i wyglądały na jeszcze młodsze. Został po nich tylko popiół. Inna była więźniarka Janina Iwańska, mówiła, że obóz podczas wojny wykonywał plan masowych mordów. Ten obóz przechodził metamorfozę od zwykłego więzienia aż do fabryki śmierci, właściwie do mordowni ludzi. Na zakończenie uroczystości odbyła się wspólna modlitwa i oddanie hołdu pomordowanym w obozach zagłady. Jako pierwszy o złożenie zniczy przy wagonie proszę ocalałych. Auschwitz-Birkenau, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pakiet inwestycji w obronę Grenlandii o równowartości ponad 2 miliardów dolarów przedstawił wieczorem duński rząd. W planach są m.in. 3 arktyczne okręty wojenne i 2 drony średniego zasięgu. Porozumienie podpisały zarówno partie tworzące rząd, jak i większość opozycji. Decyzje poparły władze terytoriów zależnych od Danii, Grenlandii oraz Wysp Owczych. Według ministra obrony Danii jest to pierwsza część umowy na rzecz bezpieczeństwa Grenlandii i Północnego Atlantyku, a kolejne etapy mają zostać uzgodnione do końca lata. Rząd Danii ogłosił decyzję o inwestycjach obronnych zaledwie 3 tygodnie po tym, jak przywódca USA Donald Trump, wówczas jeszcze jako prezydent elekt, nie wykluczył użycia siły, aby przejąć Grenlandię. Jeszcze w weekend Trump wypomniał duńskim władzom, że aby bronić Grenlandii, wysłały 2 psie zaprzęgi. Unia Europejska przywraca wizy dla przedstawicieli władz Gruzji i dyplomatów z tego kraju. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. To reakcja na brutalne tłumienie proeuropejskich protestów i represje wobec tych, którzy występują przeciwko prorosyjskim władzom w Tbilisi. Retorsje ze strony Unii nie dotkną społeczeństwa gruzińskiego, posiadaczy zwykłych paszportów, nie tych dyplomatycznych. O szczegółach Beata Płomecka. Początkowo Unia chciała nałożyć sankcje, czyli zakazać wjazdu przedstawicielom władz i dyplomatom, ale jednomyślną zgodę zablokowały w grudniu Węgry i Słowacja. A że do przywrócenia wiz wystarczy większość państw, to dziś zdecydowano się na takie rozwiązanie. O wizy będą się musieli ubiegać członkowie oficjalnych delegacji Gruzji, którzy biorą udział w spotkaniach lub wydarzeniach na terenie unijnych krajów, przedstawiciele rządu krajowego i regionalnych, także parlamentu krajowego i tych regionalnych, sędziowie Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz dyplomaci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji. informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Niestety znów w wypadku samochodowym ucierpieli kolarze. Tym razem w trenującą na Majorce grupę torowców wjechał 89-letni kierowca. Kolarze torowi trenowali na jednej z dróg Majorki. Przejechali niecałe 3 km od swojego hotelu, gdy wjechał w nich blisko 90-letni mężczyzna poruszający się w tym samym kierunku. Według pierwszych ustaleń kierowca nie zauważył grupy kolarzy, ponieważ nawet nie hamował. Z 7-osobowej grupy 6 sportowców zostało rannych, 2 z nich ciężko. Według lekarzy ich życie nie jest zagrożone, ale obrażenia są na tyle poważne, że oznaczają bardzo długą przerwę w treningach. Pierwszej pomocy udzielił przypadkowo będący w okolicy patrol Gwardii Cywilnej, a karetki przewiozły rannych do różnych szpitali w Palma de Mallorca. Wśród poszkodowanych niemieckich kolarzy są były mistrz Europy do lat 23 Tobias Buch-Gramko i brązowi medaliści mistrzostw świata Benjamin Boss i Bruno Kessler. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kilka dni temu śmierć na drodze również w wyniku kolizji z samochodem poniosła włoska kolarka, zaledwie 19-letnia Sara Piffer. W Ekstraklasie koszykarzy dziś jedno starcie. King Szczecin wygrał z Górnikiem Wałbrzych 90-81, mówi kapitan Kinga Przemysław Żołnierewicz. Musimy tą pierwszą połowę poprawić i gdzieś chyba zwolnić grę, zagrać trochę mądrzej, pewno lepiej w obronie, żeby gdzieś utrzymać na styku, a może nawet prowadzić do połowy, jak mamy odpalać w drugiej połowie i wtedy zamykać mecz w drugiej połowie. Pod ekstraklasową siatką rzeszowski Developers wygrał na wyjeździe do Wrocławia z tamtejszym Wolejem 3-0. MVP spotkania została atakująca drużyny Rysic, Brazylijka Sabrina Machado. Podczas dorocznej gali tygodnika Piłka Nożna wręczono nagrody w podsumowaniu poprzedniego roku. Piłkarzami roku zostali napastnicy Barcelony, tej żeńskiej Ewa Pajor i męskiej Robert Lewandowski. Drużyną roku Jagiellonia Białystoka i trenera wyróżniono Adriana Święca wyróżniono jako szkoleniowca roku. Ligowcem roku Tarasa Romańczuka, również z Jagiellonii, a za odkrycie roku wyróżnienie przyznano reprezentantowi kraju Kacprowi Urbańskiemu. Na południowym zachodzie tej nocy opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 3 do 6 stopni, cieplej na południu, lokalnie od 7 do 10. Jutro na północy i zachodzie okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju lokalne przelotne opady, a w centrum możliwa burza. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni, miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na wybrzeżu, przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a Pan jak się nazywa? Dariusz Urbanowicz. A Pan? Bartosz Bierowiec. Bartek będzie bohaterem cyklu Ludzie. Bartku, tytułem wstępu. Jesteś niedowidzącym, niewidzącym, słabowidzącym biegaczem narciarskim? Tutaj zostawmy jakąś tam klasyfikację czy coś. Ja się uważam za osobę słabowidzącą, niedowidzącą. Mhm. Natomiast w nomenklaturze tak naprawdę jestem osobą niewidomą. Mam tam kilka procent wzroku. Natomiast nomenklatura powoduje tylko jakieś tam niedomówienia, niejasności. Więc przyjmijmy sportowiec niepełnosprawny, biegacz narciarski, propagator sportu, aktywności, integracji. Myślę, że tyle. To tak w skrócie, a myślę, że temat rozwiniemy jeszcze. Biegasz na nartach. Teoretycznie wydaje się to proste. Nawet jak sobie tak wyobrażam, jakbym miał zamknąć oczy, to parę kroków zrobię, no ale z tego, co opowiadasz, no to ty się zajmujesz tymi biegami najdłuższymi. Startujesz w Pucharach Świata World Loper. To jest cykl zawodów. Między innymi bieg Piastów się do tego, ten najdłuższy dystans 50-kilometrowy wpisuje. Bieg Wazów. Legendarne biegi. No i to jest twoje hobby, zawód. Zawód nie, bo w naszych realiach nie jesteśmy w stanie z tego żyć, a przyjmujemy, że coś jest z naszym zawodem, jeżeli się z tego utrzymujemy. Natomiast no, jest to pasja, jest to sposób na życie, sposób nie tylko spędzania wolnego czasu, ale też sposób na zwiedzanie świata. No, metoda na pokazanie, że my niepełnosprawni, czy osoby z niepełnosprawnością, a propos nomenklatury, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, chęci, marzenia i właśnie przez te starty w tych najdłuższych imprezach, tak jak powiedziałeś, bieg Wazów, no to jest legenda. Zmierzenie się z tą trasą, jaka by ona nie była i w przede jakiej konfiguracji. 90-kilometrowe. To też mówimy o dystansach, które są bardzo długie. To jest tak, to jest 90 km, jak sobie uzmysłowi ktoś, że to jest odległość z Krakowa do Zakopanego w prostej linii, no to zaczyna to robić pewne wrażenie. Każdy z tych dystansów maratońskich, nawet dla pełnosprawnego zawodnika, bo my bardzo dużo rozmawiamy w środowisku między sobą, to jest wyzwanie. To nie jest tak, że stajemy na starcie, a co to jest 50 km? Każdy ma jakiś mały kryzys po drodze, nawet na tych 50, 40, czy nawet na dystansie krótkim 20 paru kilometrów może się trafić taka sytuacja, że będziemy mieli jakiś kryzys i każdy z tych dystansów jest wyzwaniem, no bo warunki, bo śnieg, bo konfiguracja trasy, bo dzień. Bo złe smarowanie, jak to w nartach. Tak, to jest sport. To jest sport. Łąkotka zaboli. A, to żeby tylko łąkotka, różne rzeczy. To jest sport przez duże S tak naprawdę, bo jest tyle zmiennych, które wpływają na wynik końcowy, że tu nawet rozróżnianie na tych profesjonalistów, którzy biegają, jak powiedzieć, zawodowo, a amatorów, to czasem nie ma sensu, bo tam wszyscy dają z siebie wszystko i to widać na trasie od pierwszego do ostatniego kilometra. I to jest fanem tych biegów. To, że to w wielu przypadkach to nie ten czas jest najważniejszy tam na końcu. Czasem sam fakt dobiegnięcia do mety to już jest przeogromny sukces. Bartku, a dlaczego postawiłeś akurat na biegi narciarskie? Może z przekory, może rodzina troszkę, takie korzenie rodzinne, zwłaszcza w rodzinie mojej żony. A poza tym jest to sport, który jest dla każdego. Owszem, no warunki, wiadomo, są pewne wymagane, no zima jakaś. Natomiast jest to sport dla każdego. Każdy może przyjść na śnieg, ubrać narty biegowe i spróbować na tych nartach się przemieszczać. Czy to w pełni sprawny wielki facet, czy drobna dziewczyna, czy facet o kulach. Każdy naprawdę, no, nie bardzo widzę grupę, czy społeczną, czy jakąkolwiek, która byłaby z tego sportu wykluczona. To jest sport dla wszystkich, sport niesamowicie ogólnorozwojowy, pożyteczny, a do tego obcowanie z naturą, z przyrodą. Niedużo trzeba, żeby narty sprawiały przyjemność biegową. Dużo mniej mi się wydaje niż narty zjazdowe, czy inne sporty zimowe. To musimy ciebie zapytać, jaka jest twoja historia sportowa, bo ten czynnik, który determinuje twoje podejście, twoje uprawianie sportu, czyli to, że masz po prostu bardzo mocno osłabiony wzrok, to jest jedno, no ale urodziłeś się jako osoba w pełni widząca. Dopiero później straciłeś wzrok i to implikowało różnego rodzaju następstwa. Jaka jest ta historia? Historia sportowa jest nierozerwalnie związana z całym moim życiem, bo jak sport się przewijał zawsze w moim życiu. W szkole podstawowej pewne zdarzenia sportowe właśnie były wynikiem tego, że chodziłem do szkoły sportowej, że chciałem się ruszać. Aktywność, adrenalina. Pojawiły się góry, pojawiły się żagle, bo w żeglarstwie jestem bardzo rodzinnie zakorzeniony. Z kolei, jeżeli chodzi o mojego tatę, moją rodzinę, tych sportów było bardzo dużo i w pewnym momencie właśnie dowiedziałem się, że będę tracił wzrok. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jak szybko, ale nie będę widział. No miałem dwie rady na to, dwa sposoby przyjęcia tego. Albo siąść, załamać ręce, oj, jaki to ja będę biedny, co tam, co to będzie. Albo powiedzieć, dobra, no, zmierzmy się z tym tak, z każdą inną rzeczą. No, będę robił wszystko to, co będę mógł. Oczywiście trzeba gdzieś tam jakąś granicę rozsądku i bezpieczeństwa zachować, ale no, postarajmy się to po prostu wziąć za łeb i przy pomocy aktywności, przy pomocy normalnego życia jak dotychczas, spróbujmy to przemóc. No i dzięki wsparciu i rodziny, i znajomych, i ludzi, których spotykałem, ta historia mojej walki z ograniczeniami wynikłymi właśnie z utraty wzroku się tak zaczęła toczyć. Oczywiście pewne dziedziny życia sportowego musiałem trochę wyciszyć, przede wszystkim wspinanie, alpinizm, taternictwo, bo jednak rozsądek zwyciężył, jednak to ryzyko nie tylko mnie, ale też no, partnera na linie przeważyło, żebym sobie odpuścił, no ale z czasem w miarę dojrzewania, rozwoju osobistego jedne rzeczy zastępowały drugie, no i tak doszliśmy przez żeglarstwo, jazdę na nartach zjazdowych, doszliśmy do tego etapu, gdzie pojawiła się rodzina i dzieci i narty biegowe, które stały się sposobem spędzania czasu z dziećmi. I od tego wyszły dalsze rzeczy, dalsze zdarzenia, no, dzięki którym jesteśmy tutaj w studio i rozmawiamy. Zanim będziemy rozmawiali o tych dalszych zdarzeniach, to chciałem cię podpytać, czy utrata wzroku postępowała szybko u ciebie? No nie było to z dnia na dzień. Nie było to tak, że nagle zgasło światło. No ale tak z perspektywy dzisiejszej, kilkudziesięciu lat, no to było kilka lat. To pierwszy taki szczał, gdzie najwięcej straciłem, no to był rok półtorej. Zanim lekarze tutaj w Warszawie, lekarze z kliniki neurochirurgii, wymyślili, co może być przyczyną, minęły 3 lata i miałem niewiele więcej wzroku niż mam teraz, więc to nie było też długotrwałe, więc no, nie było łatwe pogodzić się z tym i przestawić, natomiast no, na szczęście nie był to taki właśnie wyłączenie światła. No. Ty byłeś wówczas kilkunastoletnim chłopakiem, tak? No, to był okres szkoły średniej, koniec szkoły podstawowej, szkoła średnia, więc ten taki najbardziej burzliwy okres w życiu młodego człowieka. No, różne rzeczy tam nawywijałem, próbując się pogodzić z tą sytuacją, no bo to wiadomo, każdy sobie musi swój sposób znaleźć na poradzenie sobie z taką sytuacją. No mama mi do dziś wypomina, że potrafiłem spakować plecak w środku zimy, powiedzieć, że jadę i pojechać w góry. I nie było mnie 2-3 dni, bo to był czas, kiedy nie było telefonów komórkowych, nie było nic. Po czym mama dostawała na przykład telefon ze schroniska na Markowych Szczawinach, że jestem, byłem, przełaziłem przez 2 dni w kopule Babiej Góry. Wszystko jest w porządku. Ale zasada też była taka, szybko wyrobiona z rodziną, że jak cię nie dzwoni, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Brak wiadomości to dobra wiadomość. Dokładnie. No, takie były czasy, że nie było takiej możliwości, że w każdej chwili można się było skontaktować. Więc czasem było wyrobić jakieś tamte. Natomiast no mówię, mama mi będzie do dzisiaj pewne rzeczy wypominać, no ale... Bo to mama. No, jej rola i ja jej się nie dziwię, natomiast no, też musiałem to, teraz się mówi tak pięknie, przepracować wszystko. Długo mi to zajęło. No bo to trudny okres, no wchodzisz w dorosłość powoli wtedy, jesteś nastolatkiem, no są jakieś i pokusy i pewnie pierwsze jakieś takie realizacje marzeń, no mówisz, że burza miałeś hormonów. Tak, aspiracje górskie, więc ruszałeś gdzieś tam na podboje. Tu się wszystko składa, no bo człowiek się zaczyna zastanawiać, jakie ja mam perspektywy, prawda? Wszyscy wiemy, dociera do człowieka po tych przemianach wtedy w 89, 90, początku lat 90, że żyjemy w nowym kraju, nowej rzeczywistości i nikt nie wie, co czeka osobę, która jest no, ograniczona w jakiś sposób, prawda? walka o edukację, o wejście w dorosłe życie, walka o pójście na te studia, na które bym chciał pójść, nieudana zresztą. Co to były za studia? Miałem plan wylądować na fizjoterapii na AWF-ie krakowskim. Tu nie miejsce wylewać jakieś tam te, no tak postanowili wtedy ludzie, którzy decydowali o rekrutacji, że nie miałem szans dostać się na te studia. Poszedłem na również ulubioną geografię swoją na Uniwersytet Jagielloński. Jesteś geografem z wykształcenia? Z wykształcenia jestem geo, tak. Geografem, dwa kierunki tam udało mi się skończyć. Klimatologię, meteorologię i geografię turystyki. No długo mi też zeszły studia, bo prawie 11 lat. Ale Darek Urbanowicz. Ja trochę dłużej. Ale przez to właśnie, że też szukałem swojego miejsca. Ale studia to jest dogłębna nauka, więc to na tym polega. To jest kino drogi. Nie można się spieszyć. Żona mnie przekonała, żebym jednak skończył. Bo tak w pewnym momencie sobie odpuściłem, bo życie, bo trzeba było jakoś tam na siebie zarobić. Szukałem swojej drogi, a żona stwierdziła, nie, słuchaj, kurczę, poświęciłeś tyle czasu, poświęcimy jeszcze te półtorej roku, jakoś wytrzymamy i zrobimy coś z tego, żebyś miał ten dyplom, żeby to nie było bez celu, prawda? Oprócz wiedzy zdobytej i doświadczeń, żeby to też jakimś tam papierem skutkowało i satysfakcją, że masz wyższe wykształcenie, a nie wyższe, niepełne, bo nie masz dyplomu. No i skończyłem te studia właśnie geograficzne. W międzyczasie zostałem trenerem, instruktorem żeglarstwa, już będąc osobą z niepełnosprawnością, słabowidzącą. To też nie było takie proste, bo to nie było takie szkolenie instruktorskie krótkie, tylko normalne, podyplomowe studia na AWF-ie, tam półtorej semestru chyba to trwało. Próbuję to teraz spożytkować, to co wtedy się nauczyłem. Trzeba było wejść w dorosłe życie, utrzymać rodzinę, pomóc przynajmniej utrzymać rodzinę, bo pojawił się Jerzy. No ale potem szybciutko właśnie żona stwierdziła, no kurczę, wszystko wszystkim, ale gdzieś ta eksplozja tych emocji, pasji musi znaleźć ujście. No i tak to się zaczęło wszystko. Powrót do sportu, do wyczynu, bo no nie ukrywam, że w pewnym momencie to był już na poziomie takim wyczynowym, nie zawodowym, ale zbliżonym przynajmniej. Ale zawodniczym. Zawodniczym, tak, może w ten sposób. No i tak się toczy do dzisiaj. To ja się przytrzymam jeszcze, zanim do tego biegania dojdziemy, które jest jakby najważniejszą twoją teraz aktywnością, ale jak się żegluje? No bo ja jestem sam żeglarzem i sobie jakby te wrażenia wzrokowe, to jest podstawa, żeby widzieć, jakim się kursem płynie, czy nie ma jakiegoś zagrożenia, co się dzieje na pokładzie. No tam się tyle dzieje przecież na łódce. Tak, ale nie wiem, czy kojarzysz takie pojęcie starych lisów, starych żeglarzy, wąchanie wiatru. I właściwie całe żeglowanie polega na tym szukaniu i wąchaniu, czuciu łódki, czuciu warunków. Oczy mogą ci zastąpić załoganci. Oczy te, żeby dbać o bezpieczeństwo, prawda? Natomiast samo prowadzenie jachtu, doświadczenie, jak ten jacht się zachowuje, jak wszystko wokół wpływa na ciebie, na załogę, na jacht, no to są rzeczy, które się ma, zdobędzie z wiekiem, właśnie z doświadczeniem. Ja się przyznałem instruktorowi, który mnie egzaminował na sternika morskiego, na koniec egzaminu, że nie widzę. I on się nie zorientował przez cały egzamin, że ja jestem osobą, która nie widzi. Tylko, że ja sobie taktycznie usiadłem na środku jachtu i powiedziałem, że nie siadam do steru, że ja będę prowadził jacht. No i on okej, no to zobaczymy. Tam w głowie pewnie jaki choirak, kurde, zobaczymy, co on warty. No i skończyło się na tym, że ten egzamin, wtedy jeszcze egzamin na jachtowego sternika morskiego zdałem normalnie. No, więc i po czym się przyznałem, że ale było tylko jedno pytanie, a lekarz ci pozwolił? Pozwolił. No to okej, no. I tak to wygląda. No. Oczywiście w tej chwili już nie wsiądę na dużą jednostkę bez zaufanych załogantów. no bo to też świadomość ryzyka, prawda? Ale nawet był pomysł, żeby wsiąść na jacht i popłynąć w jakieś regaty morskie czy oceaniczne z pomocą elektroniki tudzież innych urządzeń i pokazać, że też się da. No wiadomo, to są koszty, więc troszkę odpuściliśmy temat, ale temat gdzieś tam się kiełkuje cały czas. Są jakieś takie pomysły. Być może mój brat też jest instruktorem, więc być może we dwóch, a może ktoś gdzieś podłapie i może spróbujemy machnąć się przez Atlantyk na przykład solo. Dlaczego nie? No, w dzisiejszych czasach wszystko się da zrobić. Wspaniałe jest to, co mówisz. Wspaniała jest w tobie ta chęć życia, cieszenie się życiem, takiego aktywnego przeżywania własnego życia. Kilkukrotnie wspominałeś o swojej rodzinie. Wiemy już, że masz syna Jerzego, ale mówisz o żonie, o drugim synu. Przedstaw ich, proszę. Mam żonę Alicję. No to jest no ktoś fantastyczny, bo wytrzymać z takim facetem jak ja i nie mieć dość po chwili, a no nie da się ukryć, że wchodziliśmy w ten związek z pełną świadomością, niczego nie ukrywając. Wiedziała, na co się pisze i nieraz jest takim motorem napędowym, gdzie ja już chcę odpuścić. A ona mówi, spróbuj, no przecież nie takimi rzeczami dałeś radę, to dlaczego nie? Więc dzielnie prowadzi samochód na nasze rodzinne wyprawy, no bo mamy jednego kierowcę cały czas tylko w rodzinie. Więc pokonuje te tysiące kilometrów samochodem samodzielnie. Wspiera jak może, czasem postawi do pionu, bo to też ważne. No i jest, po prostu jest i też się włącza w te pasje. Próbuje, zresztą też przy okazji biegania pewnie powiemy, jak to wygląda u nas w rodzinie. No a młodszy syn jest 5 lat młodszy od Jerzego Staszek. No, a Jurek ile ma lat? Jurek ma w tej chwili 20, zaczyna studia. Troszkę musiał się wymiksować z pomocy tacie, no bo wreszcie trzeba było poważnie podejść do tego, co się robi, no bo jak studia i to niełatwe studia inżynierskie, no to trzeba było przysiąść. No więc teraz też Staszka wciągam w tego młodszego, on zaczął technikum, jest bardzo sportowo tak nastawiony, nie wyczynowo, ale chce, próbuje różnych rzeczy, no i też jego wciągam właśnie w bieganie na nartach i we wszystko inne, bo próbujemy, oni też próbują, co ich interesuje. Wiedzą, że takie aktywność to jest też dbanie o samego siebie, więc to też jest istotne, bo w dzisiejszych czasach, gdzie siedzimy dużo, spędzamy mnóstwo czasu przed ekranami, klawiaturami, ruch, dbanie o siebie jest niezwykle istotne. Zanim Darek zada kolejne pytanie, to w związku z tym, że ja mam tutaj audycję o długowieczności z profesorem Postułą, to aktywność fizyczna jest fundamentem numer jeden długowieczności we wszystkich najważniejszych dużych badaniach. No to już, ode mnie. No dobrze, no to w takim razie już wiemy mniej więcej, jak to u ciebie wszystko wyglądało. No i nagle pojawiają się gdzieś na horyzoncie długodystansowe biegi narciarskie. Skąd pomysł, żeby biegać długo? No i skąd pomysł, żeby biegać w ogóle tak na biegi, bo to biegać dla siebie, a stanąć na starcie imprezy. Myśmy tak z głupia frant wsiedli w samochód, dowiedzieliśmy się, że na lotnisku w Nowym Targu pasjonaci nart biegowych organizują bieg podhalański. Przypomnijmy, że jesteś Krakusem. Tak, ja jestem z Krakowa, więc jakby to środowisko najbliższe Krakowowi podhalańskie, ale też śląskie biegowe jest mi bliskie. No i w Nowym Targu oprócz biegu głównego podhalańskiego na 20 kilka kilometrów wówczas był bieg na 6 kilometrów. No, więc zapakowaliśmy się do samochodu. Wziąłem wówczas, żeby nie skłamać, 7-letniego może Jerzego? Może 6 lat miał? Nie, no miał 7 lat. Jureczka. Takiego, tak. Jeziora naszego. Bo nigdy nie mówiliśmy Jurek, tylko Jerzy, Jezior, w ten deseń, Jeż, Jeżu. No i taki bąbel w dresowych spodniach poprowadził niewidzącego tatę na tym dystansie 5 kilometrów. I to się udało. Całkiem fajnie się bawiliśmy. No a że dziadek, czyli mój teść świętej pamięci, zmarł miesiąc temu. Odszedł piast, jak to mówimy też. Bardzo był taki zaangażowany właśnie w środowisku Kombinatu Metalurgicznego Krakowskiego, jeżeli chodzi o biegi narciarskie, i opowiadał o tym biegu piastów, no to rok czy półtorej później stwierdziliśmy, no to pojedziemy do tych Jakuszyc. No i stanęliśmy wtedy na starcie tego krótszego biegu, który w ogóle był skrócony, bo warunki nie pozwoliły na rozegranie czegokolwiek oprócz 8-kilometrowej czy 10-kilometrowej pętli. No i wystartowało takich dwóch wariatów, nieprzygotowanych totalnie, jeżeli chodzi o sprzęt i jakby tą stronę taką wyczynową bardziej do tego startu. No ale pojechaliśmy, zobaczyliśmy i stało się. No, zassało nas strasznie. Już w kolejnym roku byliśmy na 25, gdzie przebiegliśmy we dwóch tą 25 już bardziej, lepiej przygotowani i sprzętowo, i fizycznie, i organizacyjnie. No i padł pomysł właśnie, że zaczniemy biegać te długodystansowe biegi razem. No i zaczęliśmy się pojawiać na różnych imprezach biegowych. No i rok później, to był już trzeci rok starań o to, żebym ja mógł wystartować na głównym dystansie piastów. No, organizatorzy w końcu się zgodzili, że no dobra, skoro ty jesteś tutaj i dajesz radę, no to dlaczego mamy, wiadomo, tłumaczyli to bezpieczeństwem i moim, i innych uczestników, że nie powinienem startować, no ale stwierdzili, no to spróbuj. No, jak spróbowałem, tak już zostało do dzisiaj, więc to już, jak dobrze liczymy, w tym roku 10. bieg piastów nasz byłby, bo nie na wszystkich byliśmy, ale licząc roczniki. No a jak już się okazało, że 50 kilometrów jest wyzwaniem, ale da się zrobić, no to zaczęliśmy patrzeć dalej. Każdy maratończyk pamięta doskonale ten swój pierwszy maraton. Jak ty pamiętasz ten swój pierwszy taki długodystansowy bieg piastów? No ja go pamiętam z olbrzymiej życzliwości wszystkich współuczestników tego biegu, bo dla mnie warunkiem w ogóle nie narzuconym przez kogoś, tylko narzuconym przez siebie było oznakowanie się prawidłowe. Żeby inni wiedzieli, że ja nie widzę. W związku z tym i tym, że już troszkę byliśmy tam rozpoznawani z tych poprzednich lat. Czyli ty byłeś pierwszym niewidzącym biegaczem? Biegali tam biegacze niepełnosprawni związani z sportem paraolimpijskim. Natomiast no nie samodzielnie, nie bez przewodnika. Bo to też było takie charakterystyczne, że na początku jak biegałem w biegu piastów, dojeżdżając do jakiegoś skrętu, bo trasy już znałem wtedy dość dobrze, konfigurację tych tras, dojeżdżałem i pytałem, w którą stronę jest zakręt, no to wszyscy się śmiali, nabijali, to wariat czy co? Po roku czy po dwóch, to ja dojeżdżałem do zakrętu i nie musiałem nawet się zastanawiać. Już ci, którzy zabezpieczali trasę, wolontariusze, już z daleka krzyczeli, w którą stronę jest zakręt i że mam uważać, bo coś się dzieje za zakrętem. Więc to też obrazuje, jak my, czyli jak ja swoim podejściem zmieniałem podejście, bo to jest istotne. No i tą życzliwość ludzi z tego pierwszego, ja tam miałem problemy zdrowotne, dość duże, bólowe. Chciałem zrezygnować po 19 kilometrach na Orlu z dalszej kontynuacji. No i wyglądało to tak, podjechał jeden znajomy z tras, nie ktoś, kto go znam dobrze, tylko po prostu podjechał, zapytał się, jak się... No to słuchaj, skoro ty się źle czujesz, to razem pojedziemy najbliższe 2 kilometry do rozdroża i tam zdecydujesz, czy wracasz na polanę i rzucasz ręcznik, czy jedziesz dalej. No i tak to wyglądało, że dojechałem najpierw 2 kilometry do rozdroża, potem następne 2 kilometry z kimś innym, potem znowu. I tak nagle się okazało, że jestem na 40 którymś kilometrze i do mety mam rzut beretem. No, no i tak ten pierwszy główny dystans wyglądał, a potem już się ścigałem rok w rok z samym sobą, tylko i wyłącznie. szybciej, dalej, ale ze ściganiem się na Biegu Piastów też jest jeszcze inna historia, ale to może za chwilkę. Opowiadaj. A, wiemy, jak bardzo lubi Biegi Piastów nasza mistrzyni Justyna Kowalczyk. I Bieg Piastów był takim charakterystycznym miejscem w kalendarzu biegów długodystansowych, ponieważ organizatorzy, tak pan Julian Gozdowski, twórca Biegu Piastów, kiedyś zdecydował i tak zostało, że osoby niepełnosprawne zgłoszone do Biegu Piastów mogą wystartować 10 minut przed startem masowym Biegu Piastów. Jest to super, bo jesteśmy bezpieczni, nie startujemy w tłumie, no i startujemy. Proszę sobie wyobrazić, że w kilku biegach Piastów z pierwszej linii biegu masowego ruszała Justyna Kowalczyk. I no i to było jedyne miejsce, gdzie mogłem uciekać przed Justyną. Już po pierwszym razie kolejne edycje to już było wyzwanie, jak daleko uda mi się uciec na trasie, jak długo będzie trwało, zanim ta czołówka z Justyną Kowalczyk nie dogonią i wyprzedzą. Zanim dogoni cię samochód pościgowy. No tak to wygląda trochę, bo to wyglądało tak, żeby jak najpóźniej, prawda, ten cały peleton mnie doszedł. Świetna zabawa, świetna mobilizacja. No. Był jakiś kontakt z Justyną, jak was mijała? Bo ona jest wiadomo skoncentrowana. Jak były pierwsze starty, nie, pierwsze dwa, ale już w trzeciej chyba edycji, gdzie wspólnie stanęliśmy na starcie, wspólnie oczywiście, no to tak dużo powiedziane, to już miałem, bo pozdrawiali mnie też inni, którzy biegli z nią w tej czołówce, więc też usłyszałem dobre słowo od Justyny również. No ale to też pewnie wyniknęło z tego, że zawodnicy, z którymi się spotykałem na biegach World Lopet, już mnie kojarzyli z tych biegów. I też zawsze słyszę dobre słowo i pozdrowienia właśnie od tych wyczynowców, od tych, którzy to robią zawodowo, nie tylko w Biegu Piastów. Także to taka swoista rywalizacja z Justyną też miała miejsce na Biegu Piastów, a też stałem się postacią charakterystyczną przez fryzurę biegu World Lopet, bo ja nie biegam w czapce, biegam w opasce. Jest mi gorąco w głowę, więc zakładam tylko opaskę. No ja jak sami widzicie, jak wyglądam, już dostałem parę pytań, skąd wziąłem taką fajną czapkę właśnie włochatą i kudłatą. No wyglądasz na kudłatego, tak. No i najgorsze jest to, że nie mogę tego zmienić, no bo ludzie by mnie nie poznali na trasie. Chyba tak. Najlepsze w wieślu facetów marzy o takich włosach. Chociażby Darek, tak. To jest z kolei w drugą stronę, bo w cyklu biegów długodystansowych biegał taki Norweg, się bodajże Gendalen nazywał. On zawsze biegał w lustrzanych okularach a la Tom Cruise i w czapce, którą jak już przyspieszał, to zrzucał. Więc też no, każdy musi mieć jakiś swój tam charakterystyczny coś. No i mimowolnie ta fryzura stała się takim znakiem rozpoznawczym, gdzie nawet w dalekich Stanach na ulicy narciarz, Polak, Poloniny narciarz, krzyczał przez ulicę, że a ja cię poznaję, bo to po fryzurze cię poznałem tam ze zdjęć. Więc jak widać, to takie anegdotek to tutaj mnóstwo możemy, prawda, z tych tras, bo trochę się tego uzbierało przez... Ja bym się zapytał o tę drogę od biegania z przewodnikiem, na początku nieletnim, kilkuletnim Jerzym. Do biegania solo, bez przewodnika, no bo to jest mnóstwo wyzwań, których my, osoby widzące, sobie nawet nie jesteśmy w stanie uświadomić, no bo jakby spodziewam się, że bieg wokół lotniska w Nowym Targu, no nie jest to topograficznie jakoś bardzo skomplikowane, bo raczej jest tam w miarę ten teren przygotowany i wyrównany, no ale wiadomo, że są tory, tak, w biegach, więc to pewnie w jakiś sposób ułatwia do biegania na biegówkach, ale już bieg Piastów, no tam są co chwilę góra-dół, skręty i to często 90 stopni, więc to jest bardzo karkołomne. Jeśli nie masz kogoś, kto ci cały czas podpowiada, co się dzieje, no to, to ciężko sobie to wyobrazić w ogóle. W ogóle z przewodnikiem biegałem, bo ciężko jest znaleźć kogoś, kto poświęci siebie, bo tak naprawdę rola przewodnika, a zwłaszcza przewodnika w takich biegach długodystansowych, to jest strasznie niewdzięczna praca, strasznie niewdzięczne zajęcie. Bo poświęcasz swoje ambicje sportowe, swój wysiłek i swój czas, żeby poprowadzić człowieka, który biegnie za tobą i musisz się dopasować do niego, bo to nie ja jako słabowidzący się muszę dopasować, tylko to ten przewodnik musi jakby ułożyć siebie pod to, pod moje potrzeby, prawda? I możliwości, tak. I możliwości. I próbowaliśmy w różnych konfiguracji i tak naprawdę super biegło mi się tylko z dwoma osobami do dzisiaj. Właśnie z Jerzym, ale z nim jesteśmy dotarci i z nim na początku w związku z wiekiem. On w ogóle miał problem, żeby go wpisać na listę startową. Małoletni, biegów. Tak? Bo on nawet, jeżeli chodzi o 25 kilometrów, to nie powinien startować w takim wieku, jak startował. On był fizycznie do tego przygotowany, ale regulamin tego nie zakładał, więc myśmy pisali za każdym razem prośby o dopuszczenie go do zawodów. Cuda nie widy. Był najmłodszym uczestnikiem biegu w World Lopet w Jakuszycach. I z nim jesteśmy dotarci tak, że właściwie krótkie komunikaty powodują, że ja się czuję komfortowo na trasie. Były przygody, bo wjeżdżając w jeden z zakrętów właśnie biegu Piastów, zapomniał mi, zaaferowany trasą, powiedzieć, że jest zakręt bez torów. No i on pojechał w właściwą stronę, a ja wyprułem w las. No i potem tylko podjechał i z takim pytaniem, tato, żyjesz? No ale na szczęście śnieg mnie białe. Na szczęście białe to miękkie, więc się wygramoliłem z zaspy i pojechaliśmy dalej. No. A drugą osobą jest mój kolega z Łodzi, który się zdecydował pobiec ze mną w Niemczech, gdzie musiałem pojechać sam z tytułu tego, że była pandemia i wiadomo, jakie były problemy, więc pojechałem na maraton na König Ludwig Lauf sam i Maciek Tracz zdecydował, że pobiegnie techniką dowolną swój bieg sam, natomiast bieg techniką klasyczną poświęci i przeprowadzi mnie przez ten bieg, żebym był bezpieczny i komfortowy. A wracając do twojego tematu, do twojego pytania, jak i dlaczego bez przewodnika, konieczność właśnie tego, że nie było kogo na 50 kilometrów, spowodowała, że no, ja się musiałem nauczyć poruszać samodzielnie na nartach. Wiadomo, jeżdżę głównie stylem klasycznym i raczej liczę na to, że są dobrze przygotowane trasy, czyli że są tory dobrze wycięte i że organizatorzy prawidłowo przygotują i oznakują trasę. Czyli, że zakręty są odpowiednio zastawione, żebym nie pojechał gdzieś w świat. Znowu w las. Bardzo się przygotowuję do tego skrupulatnie, czyli mapa, konfiguracja trasy, jakieś uwagi od ludzi, którzy już to wcześniej przebiegli. Więc to też samo przygotowanie do takiego nowego startu dla mnie pochłania mnóstwo czasu. No a w trakcie biegu, na szczęście to są tak zwane biegi masowe. Więc jest duża szansa, że się ktoś trafi, gdzie w jakimś krytycznym miejscu, na zjazdach na przykład, gdzie z reguły jest większy problem, bo często nie ma torów, to albo... Zjazdy na biegówkach są karkołomne. Powiedziałbym, że czasem wariackie. Bo jak zobaczyłem odczyt z zegarka w Norwegii, to się złapałem za głowę i stwierdziłem, że chyba jestem nienormalny, bo tam było ponad 70 na godzinę w pewnym momencie. więc to jest wariactwo, ale no risk, no fun. No, tak. Nie ryzykujesz, siedzisz w domu i gnuśniesz tak. W fotelu. No. Na tyle pewnie się czuję technicznie na tych natach. Oczywiście do ideału techniki to mi daleko, ale ja też muszę układać tą jazdę na nartach do tego, że nie widzę. Więc to jest czucie głębokosensoryczne, cuda na kiju. Długo by opowiadać, natomiast no, trochę konieczność spowodowała, że nauczyłem się jeździć te długie dystanse samodzielnie. Oczywiście kosztuje mnie to mnóstwo energii dodatkowej. olbrzymia koncentracja skutkuje tym, że czasem jestem bardziej zmęczony psychicznie po takim starcie niż fizycznie. Czasem różne problemy, które są nieprzewidziane zupełnie wcześniej. No ale jeżeli chodzi o te długie dystanse, to muszę sobie radzić. Trafia się czasem ktoś, kto ze mną pojedzie. Jerzy przebiegł ze mną jeden na razie pełny, czyli ten najdłuższy dystans, 44 km w Szwajcarii w Engadyński Maraton. Czasem były próby znalezienia kogoś do pasowania, ale to jak wam mówię, no nie jest to proste, bo jednak ten przewodnik musi zostawić swoje ambicje gdzieś zupełnie z boku, a to jest trudne. No i czasem są z tym przewodnikiem, jeżeli nie jest dobrany, większe komplikacje niż z jazdą bez, więc jak mam wybierać, to czasem wolę pojechać sam taki maraton. A czasem są takie rozwiązania trochę pośrednie, jak na przykład założyliśmy 2 lata temu w Estonii, co się okazało zupełnie nieudanym rozwiązaniem organizacyjnym, bo tam Tartu Maraton wygląda w ten sposób, że dystans krótki startuje mniej więcej w połowie dystansu długiego i 3 godziny później niż dystans długi. Więc planując start w biegu, założyłem, że wystartuję z Otepi. Będę dawał z siebie, ile dam radę na pierwszych 30 kilku kilometrach, żeby przebiec je w miarę sprawnie. I moja żona, która się zdecydowała biec kolejny bieg, właśnie tam ten krótki, wystartuje bieg krótki, gdzieś się spotkamy na trasie i już pobiegniemy dalej. Skończyło się na tym, że trudność trasy, warunków na trasie, nawet nie samej trasy, bo było bardzo płytkie tory, one zostały momentalnie przez kilka tysięcy uczestników rozbite, więc ja właściwie walczyłem, żeby się utrzymać na trasie tam w Estonii, a nie żeby przebiec maraton, spowodowały, że ja byłem tam, gdzie się umówiliśmy, godzinę po niej. Więc ona już pobiegła sobie swój dystans, a ja walczyłem z czasem, żeby mnie nie zdjęto z trasy, żebym się w limitach czasowych zmieścił. No i skończyło się na tym, że zamknąłem. Justyna Kowalczyk właśnie otwarła dla Polaków metę w Tartu Maratonu, a ja ją chyba 4 albo 6 minut przed zamknięciem całkowitym mety zamknąłem dla wszystkich. Za mną już gasili światła. Koniec wyścigu. Tak, dokładnie tak to wyglądało. Dobiegłem do mety i zamknęli wyścig, bo byłem ostatnim na trasie, który po 8 ponad godzinach skończył rywalizację. Ciekawa metafora i też klamra związana z tobą i z Justyną Kowalczyk. Nie odpinamy nart biegowych. Dużo było mowy o biegu Piastów, ale już jesteśmy za granicą, już pojawiła się Szwajcaria, pojawiła się Estonia. No, tutaj bieg Piastów, jak sami powiedzieliście, to jest taka światowa liga biegów narciarskich World Lopet. Długo się bieg Piastów starał, żeby się tam dostać. Jest w tej najwyższej lidze biegów masowych maratońskich, narciarskich. To jest 20 biegów na całym świecie, rozsianych po 5 kontynentach. Minimalna długość takiego biegu dla dystansu głównego to jest 42 km. Ale pamiętajmy, że tam są legendarne zawody w tym cyklu. Tam jest włoska Marcia Longa 70 km, Tartu Maraton ponad 60 km, bieg Wazów najdłuższy w całym cyklu, 90 km tradycyjnej trasy ponad 100 lat w środkowej Szwecji. I jak już w Jakuszycach się udało, zaczęliśmy... spróbujemy biegać te biegi. Ten cykl jest o tyle fajny dla amatorów. Spróbujemy, to znaczy to były twoje pomysły. To był mój pomysł, ale też, żeby ciągnąć rodzinę, mhm. żeby coś zobaczyć przy okazji. No piękne miejsca. Swoją drogą. To są miejsca fantastyczne i w Europie, i nie tylko. I razem z tym pojawiło się właśnie, ponieważ tak wracając, dla amatorów cały cykl World Lopet ma przygotowane gratyfikacje za chęci i za udział w tych biegach. Jeżeli zawodnik skończy 10 różnych biegów z cyklu World Lopet, w tym jeden, który będzie na innym kontynencie zlokalizowany, to uzyskuje, zdobywa tytuł, medal, dyplom Master World Lopet. Jeżeli to są biegi te Ty masz na sobie bluzę główne, z takim napisem. Dokładnie. Cały czas na nią zerkamy. To są takie personalizowane ciuchy, które można sobie zakupić u organizatorów właśnie tylko wtedy, kiedy uzyskało się ten tytuł. I te 10 biegów ja się dowiedziałem już biorąc udział w drugim czy w trzecim z tych biegów, że nie ma osoby z tak znaczną niepełnosprawnością jak moja w całym cyklu, która by była masterem. Więc natychmiast padł pomysł. Czemu nie? Czemu? Pokażmy, że my też jesteśmy w tym cyklu, że my, osoby z ograniczonymi możliwościami, osoby z niepełnosprawnościami, możemy biegać maratony, największe imprezy na świecie. I od słowa do czynu zacząłem pisać do organizatorów. Na początku to było tak, ale część organizatorów już była oswojona, bo pojedyncze osoby brały udział. Zarząd cyklu World Lopez stwierdził, dobra, okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak poszło. Powstała karawana marzeń. I to nie tylko ten tytuł mastera, bo jak już sami zauważyliście, do tytułu mastera dobiegłem, ale biegów jest 20. W tej chwili 19 ze względu na sytuację w Rosji i wojnę w Ukrainie. Bieg rosyjski został wycofany z kalendarza. Mam nadzieję, że kiedyś wróci, jak sytuacja będzie normalna już i cywilizowana. Jak już Putin nie wróci. No czekajmy na to, że to miejsce się tam ucywilizuje po prostu. Natomiast zostało 19 biegów, ale z tytułu tego, że tych biegów było mniej, kiedy ustanowiono tytuł Global Skiera, bo wtedy było ich 16, w tej chwili trzeba ukończyć 17 z tych wszystkich biegów, żeby uzyskać tytuł Global Skiera. Ten tytuł ma niecałe 500 osób w tej chwili. A tobie ile brakuje? Na dziś? No tak. Tak, dzisiaj siedzimy, brakuje mi 4. No to bliziutko. Jest bliziutko, tylko zaczęły się schody. Zaczęły się schody, ponieważ jesteśmy w tym momencie na etapie, kiedy w nadchodzącym sezonie przebiegnę ostatni 50-kilometrowy maraton w Europie. No tak myślałem. Udało się nam zorganizować wyprawy pozaeuropejskie. Byliśmy na biegu Vasaloped China w 2020 roku. W zeszłym sezonie byliśmy dzięki zaproszeniom organizatorów i nie tylko w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych na maratonach. Natomiast no, zostały już tylko starty pozaeuropejskie. Najbliższy start geograficznie to jest maraton na Islandii. Ale oprócz tego został maraton na ziemi ognistej w Argentynie. Zostały dwa maratony na antypodach, czyli w Australii i w Nowej Zelandii. I maraton w olimpijskim Sapporo w Japonii. No i sami się Państwo mogą domyśleć i możecie się domyśleć tutaj. Problem zaczyna się finansowy. Ponieważ nam się udawało uzyskać jakąś pomoc od partnerów, różną. Czasem jakieś niewielkie finanse, czasem samochód, którym mogliśmy dotrzeć na start biegu, stroje startowe, drobiazgi. Ale jakoś tam udało nam się na te wyprawy uzbierać jakieś środki. Natomiast w tym momencie mamy na starty europejskie. Możemy sobie pozwolić na pojechanie zgodnie z zaproszeniami, które organizatorzy mi nadsyłają na jakieś biegi europejskie. Ale już ta Islandia, a już nie mówiąc o startach na innych kontynentach, jest trudna do zrealizowania. No i szukamy możliwości, szukamy osób, firm, które nas mogą wesprzeć. Bo to czasem wystarczy, żeby taka firma kupiła nam bilety lotnicze. I już gro kosztów takiej wyprawy jest pokryte, prawda? Ja mam nawet osobne na koncie osobistym osobną taką zakładkę, gdzie odkładam pieniądze na sport, na starty, na sprzęt, na wszystko. i tak patrzę z niepokojem, jak ta kubka w tym sezonie, który mamy przed sobą, się niepokojąco kurczy. Bo my jesteśmy dużo w stanie sami zorganizować. Robimy czasem wyjazdy po takich kosztach, że nasi przyjaciele z tras biegowych się łapią za głowę. Jakim cudem wy byliście tam, wydając tak niewiele pieniędzy, ale no mimo wszystko nie przeskoczymy kosztów. A ja nie mogę pojechać ze względów no, organizacyjnych sam na taki maraton. Zdarzyło się dwa razy. Raz się zdarzyło do Czech, ale to za miedzą, więc i tam fantastycznie podeszli organizatorzy. Miałeś jakieś oparcie na miejscu, tak? Tam byłem aż zaskoczony, jak wolontariusze byli zaangażowani w pomoc od biura numerów przez transport na start biegu, zaopiekowanie się mną tam w tej wiosce biegowej, po odebranie po mecie i jakby takie ogarnięcie mnie tam na miejscu. No i pojechałem sam do Niemiec, ale tam miałem przyjaciół, którzy właśnie poświęcili siebie trochę, żebym nie musiał tam walczyć sam z przeciwnościami, tylko żeby mi mogli pomóc. Natomiast koszty wszelkich wyjazdów z reguły się dwoją albo troją, no bo muszę kogoś wziąć ze sobą. Robimy to rodzinnie, bo jednak przy takich wyprawach trzeba mieć zaufanie do tej osoby, z którą się podróżuje. A to są wyprawy bardzo poważne. No Chiny, Kanada, Stany Zjednoczone, czy też ta Japonia. Już nie mówiąc o wyprawie na antypody do kangurów, no to są organizacyjnie i logistycznie olbrzymie wyzwania. Biegi narciarskie to jest twoja wielka pasja, cudowna, którą zarażasz. A z czego ty żyjesz? Czym ty się zajmujesz zawodowo? Pracuję w firmie geodezyjnej. Też geo, jak widać. No tak pomagam. Już nie będziemy wchodzić jakby w szczegóły mojej pracy. Natomiast no jest to praca, która de facto służy. Kiedyś pięknie kolega mi to opisał, że na tą miskę też trzeba sobie zarobić, prawda? Więc praca zawodowa służy temu, żeby w domu było normalnie, żeby nie zabrakło na wykształcenie dzieci, na wspólne wyjazdy, na wspólne atrakcje, żeby było normalnie, prawda? To jest konieczność. To jest konieczność, która jest też kosztem sportu, no bo siłą rzeczy zawodowa praca na pełny etat wyklucza trening na fulla, tak zwanego, więc no muszę to godzić. Jestem wdzięczny pracodawcom moim, z którymi się znamy od lat i którzy przymykają oko na moje eskapady zimowe, bo czasem w sezonie bywa zimowym tak, że jestem 3 tygodnie w pracy, nie mam je 3 tygodnie w pracy, albo jestem kilka dni, wyjeżdżam, jestem kilka dni, znowu wyjeżdżam, więc tak przymykają trochę na to oko. Wiadomo, no to jest koszt mojego urlopu wypoczynkowego, a czasem też jakichś innych form zwolnienia z pracy. No i też dzięki ich przychylności mogę robić to, co robię, bo też poświęcam swój czas pracy z niepełnosprawnymi, a to też są kolejne dni wyrwane z pracy zawodowej, gdzie też muszę się jakoś tłumaczyć, że zamiast siedzieć w pracy i robić to, co powinienem, jadę na zgrupowanie sportowe i prowadzę tam zajęcia z młodzieżą i z niepełnosprawnymi. Niestety musimy tutaj postawić kropkę. Niestety, dlatego że audycja się kończy. Mówiłeś o życzliwości, o dobrej energii, której doświadczasz podczas swoich startów. Nawet nie wiesz, ile ty masz w sobie energii i życzliwości. To jest coś cudownego. Darek, no nasza praca jest cudowna w takich momentach. Chcemy na bieg Piastów. A zapraszam. Miałbym dwóch fantastycznych przewodników. Ja nie jeżdżę na nartach biegowych. Darek cię poprowadzi. Ale wszystko przed tobą, jeżeli chodzi. Jeżeli biegasz, jeżeli... Tak, my jestem aktywny, tak. Mnóstwo narciarzy biegowych to są biegacze normalni, płascy, z którymi, jak miałem okres biegania... Z tobą chcę spróbować. Naprawdę. Zapraszam. Może jeszcze, tak pytaliście... Na już pewno się spotkamy. Tak, pytaliście na koniec, co ja bym chciał jeszcze. Ja mam jedno wielkie marzenie sportowe, ale nie wiem, czy będzie do zrealizowania stanąć na starcie maratonu nowojorskiego. Bartosz Bierojec, Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz.